powiedz mi, co jest dziś dla ciebie sexy? Gdzie podziała się ta dawna wielka moc? Czy to w końcu musi być wydmuchana lalka z pleksji, którą pokryją mu tulisz długo w noc? To o to chodzi. Siłownie co dzień grasz, kolorowe prochy łykasz, od pół roku nawet już nie pocisz się. O swój wizerunek dbasz, dla zasady nic nie psykasz, na spacery chodzisz tylko z własnym psem. Czy to ci szkodzi? Heja, hej, co jest dziś dla ciebie seks? Ciebie seksy. Powiedz mi, co dziś jest dla ciebie seksy. Powiedz mi, co dziś.